وغني بدارا يا مكون احقارا درنا غوارا معافي ربا عجز مي قبول كرا استاوى در تكرا زاري ربا عجز مي قبول كرا استاوى در تكرا زاري ربا وغني بدارا يا مكون احقارا درنا غوارا معافي ربا عجز مي قبول كرا استاوى در تكرا زاري ربا عجز مي قبول كرا استاوى در تكرا زاري ربا اسبخ فالوكرانو زل جلال زاب خيمان يم اسبخ فالوكرانو زل جلال زاب خيمان يم نور بلا بدايو گناہو نروی گردان یم نور بلا بدایو گناہو نروی گردان یم حسیمی عباس ہو حسیمی عباس تے رشو وار زندگی ربا عجز می قبول کڑا ستاو در تکڑا مزاری ربا حسیمی عباس ہو حسیمی عباس تے رشو وار زندگی ربا عجز می قبول کڑا ستاو در تکڑا مزاری ربا وغنی بدارا یا مکون احگارا درنا غوارا معافی ربا عجز می قبول کڑا ستاو در تکڑا مزاری ربا عجز می قبول کڑا ستاو در تکڑا مزاری ربا نایم نا امید خدایا تا تا امید واریم نایم نا امید خدایا تا تا امید واریم خیر که پا زندان دا نفس هوا کی گرفتاریم خیر که پا زندان دا نفس هوا کی گرفتاریم راکڑنی جات راکڑا راکڑنی جات راکڑا لہر پہ بیشی تانی ربا عجز می قبول کڑا ستاو در تکرم زاری ربا راکڑنی جات راکڑا راکڑنی جات راکڑا لہر پہ بیشی تانی ربا عجز می قبول کڑا ستاو در تکرم زاری ربا وغنی بدارا یا مکون احگارا درنا غوارا معافی ربا عجز می قبول کڑا ستاو در تکرم زاری ربا عجز می قبول کڑا ستاو در تکرم زاری ربا رب کڑے قبولی ستنی ستنی دعا گانی مو رب کڑے قبولی ستنی ستنی دعا گانی مو نکڑے رانیم گڑی ستنی ستنی ارزو گانی مو نکڑے رانیم گڑی ستنی ستنی ارزو گانی مو راکڑم خفراتیم راکڑم اغفرتیم گناہ گارا آواسی ربا عجز می قبول کڑا ستاو در تکڑا زاری ربا راکڑم اغفرتیم راکڑم اغفرتیم گناہ گارا آواسی ربا عجز می قبول کڑا ستاو در تکڑا زاری ربا وغنی بدارا یا مکون احگارا درنا غوارا معافی ربا عجز می قبول کڑا ستاو در تکڑا زاری ربا عجز می قبول کڑا ستاو در تکڑا زاری ربا بیلستا د فضل د خلاصون لارا ناچار دا بیلستا د فضل د خلاصون لارا ناچار دا ستاترني قاربا دا وصلت دمود لاردا ستاترني قاربا دا وصلت دمود لاردا زالتا رزيم زالتا رزيم مسيرت مسيرة زيربا عجز مي قبول كرا استاوى در تكرا زاري ربا زالتا رزيم زالتا رزيم مسيرت مسيرة زيربا عجز مي قبول كرا استاوى در تكرا زاري ربا وغني بدارا يا مكون احقارا درنا غوار معافي ربا عجز مي قبول كرا استاوى در تكرا زاري ربا عجز مي قبول كرا استاوى در تكرا زاري ربا.